Strix-telefon, god morgon. Ja, är på Strix? Ja. Ja, hej. Du, är Eva-Britt Strandberg där? Ursäkta? Jag har Eva-Britt Strandberg där. Eva-Britt Strandberg? Eva-Britt Strandberg, ja. Är hon där nu? Nej. Hej. Okej, då är ingenting att göra åt saken. Skulle hon vara här, eller? Nej, det vet inte jag, men jag letar efter henne. Jag tänkte att hon kunde vara uppe och se er. Nej, brukar sitta där uppe och fika ibland, har jag hört. Jag har aldrig sett henne här. Skådisen, Eva-Britt Strandberg. Nej. Du vet vem det är? Som ja, jag vet inte det, men jag har aldrig sett henne här. Nej, men hon visar sig inte. Hon är lite ljusskygg. Ja. Okej, men hon är inte där nu i alla fall. Nej, hon har inte varit här förut heller. Nej, okej. Men då, får vi, då kanske hon dyker upp. Hej då.